Zaprasza AS. Simian Mobile Disco, Caught in a Wave. Te tytuły i ci wykonawcy dostępni są na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam, jak powtarzam dosyć często, zakładka audycje. W niej można znaleźć nazwę tej audycji PS i odkrywa się świat tytułów i wykonawców. Rzecz jasna także na Facebooku, gdzie można nas znaleźć wpisując PS Gra, bo taki tytuł, taką nazwę nosi nasz profil na Facebooku. To teraz Scott Heron, artysta, który niegdyś niezwykle mnie intrygował i przyznaję, że w ostatnich latach nieco straciłam kontakt z jego twórczością, a zdarza się świetna okazja, aby ten kontakt ponownie nawiązać. Got a winner and a loser. I'm jumping out of the game by being a referee. Sometimes all I can do, find a spot out of the light, feel like a Japanese. Got a winner and a loser. Some girls are never alone. I'm always a little late. Each our own individual game plan. Erlend Oje we współpracy z Prefuse 73 i to jest wyprawa w przeszłość, a potem już z tej najnowszej płyty Prefuse 73 nagranie Without Anyone, to jest nagranie, które można znaleźć na albumie Sacrifices. Płyta ukazała się 25 maja. No i to jest dla mnie osobiście powrót do świata tego producenta, do tego kompozytora. To raz jeszcze spróbujmy. Syntetyczne dźwięki i jednocześnie instrumenty, które możemy rozpoznać i które są ze świata akustycznego, to wszystko miesza się w charakterystyczny sposób w muzyce Scotta Herena. We'll be right back. Floating Points, połączony z Prefuse 73, jako także taki symbol wspaniałego współegzystowania świata elektroniki ze światem instrumentów, świata improwizacji ze światem chłodnej kalkulacji i programowania. To teraz Alameda. W zeszłym tygodniu na naszej antenie dosyć spora opowieść na temat Alamedy pojawiła się w programie alternatywnym. Kuba Ziołek był gościem. Gdyby ktoś chciał sięgnąć do źródła, to polecam stronę polskieradio.pl/trójka/alternatywny. No a my otwieramy inną odmianę Alamedy. Była już Alameda 5, czyli 5 osób grających pod szyldem Alameda. To teraz Alameda Duo, czyli dwie osoby grające pod tym szyldem. Jedno z moich ulubionych nagrań z ich płyty. Thank you.

Ciekawe, wydaje mi się, że w sposób bardzo naturalny i prosty Alameda Duo pozwoliła nam przejść do świata Machine Drum, świata, w którym rządzi Travis Stewart, mistrz elektronicznych nastrojów, amerykański producent. Raz jeszcze takie połączenie. Thank you. Machine Drum, a potem Burial. nagranie zatytułowane Mirror. Tak naprawdę nagranie będące efektem współpracy, o czym wszyscy fani wiedzą, same znakomitości brały udział w jego powstawaniu. Na zakończenie dzisiaj brytyjski producent i muzyk, który nazywa się Darren Cunningham, ale znamy go pod pseudonimem Actress. Tajemniczy, unikający milusich dźwięków, stawiających przede wszystkim na budowanie nastroju w muzyce elektronicznej. Nie jest to muzyka, która mogłaby się tak po prostu pojawić na antenie radiowej o godzinie 13:05, aby nam uprzyjemnić dzień, ale jest to muzyka, która rewelacyjnie sprawdza się w nocy. Actress właśnie wydał nową płytę i to jest płyta, na której współpracuje z London Contemporary Orchestra. Intrygujące jest to połączenie, muszę przyznać, i za chwilę posmakujemy jednego z takich nagrań, które w oryginale pojawiło się na epce w roku 2013. A zatem najpierw Actress w towarzystwie London Contemporary Orchestra, a potem Actress już we własnej wersji z roku 2013. To była epka Silver Cloud, no i właśnie tytułowego nagrania z tego albumu, z tego małego albumu posłuchamy na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję za te 2 godziny. Agnieszka Szydłowska, dobranoc i dzień dobry.